นะครับเมื่อวานนี้ผมได้ติดค้างนะครับในการโต้ตอบของพระเยซูนะครับในการเอาชนะการทดลองของมารซาตานนะครับพระเยซูได้ยกพระคัมภีร์นะครับในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ16นะครับว่าอย่าทดลองพระเจ้าของท่านนะครับเราเห็นได้ว่าพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นสอดคล้องกับคัมภีร์อีกฉบับหนึ่งนะครับก็คือในพระธรรมอพยพบทที่17ข้อ1ถึงข้อที่7นะครับพระธรรมอพยพบทที่17ข้อที่1ถึงข้อที่7นั้นมีใจความนะครับดังนี้ครับคือขณะที่โมเสสนั้นได้นำคนชาติอิสราเอลนั้นออกมาจากอียิปต์เข้าสู่แผ่นดินพันธสัญญาในช่วงระหว่างนั้นครับ40ปีในถิ่นทุรกันดารเพราะเนื่องจากอิสราเอลนั้นได้บ่นต่อว่าพระเจ้าให้เขาวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีครับคนที่ออกมาจากอียิปต์นะครับทุกคนตายหมดนะครับยกเว้นโยชูวานะครับและคาเลบพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองครับ40ปีนั้นเป็นบทเรียนสอนใจอิสราเอลในสมัยต่อๆมาและเป็นบทเรียนสำหรับพวกเราทั้งหลายทุกคนในทุกวันนี้เราเห็นครับว่าเมื่อโมเสสนั้นถูกบ่นเขาถูกบ่นจากคนชาติอิสราเอลซึ่งเขานำออกมาเองนะครับว่าทำไมท่านถึงนำเราออกจากอียิปต์และให้เรามาตายในถิ่นทุรกันดารเพราะขาดน้ำขาดอาหารเล่านี่คือสิ่งที่โมเสสถูกชนชาติอิสราเอลซึ่งพี่น้องของเขาเองนั้นบ่นนะครับชนชาติอิสราเอลเนี่ยไม่เคย appreciate หรือซาบซึ้งในสิ่งที่โมเสสได้ทำนะครับความทุกข์ยากลำบากการเสี่ยงภัยการเผชิญพยันตรายจากฟาโรห์นะครับทั้งหลายนะครับส่วนต่างเหล่านี้สิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยโมเสสรับไว้เต็มๆครับแต่ท่านไม่เคยได้รับความชื่นชมชื่นชอบขอบคุณเลยนะครับพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับหลายครั้งเนี่ยเราถูกวิพากษ์วิจารณ์เราไม่ถูกชื่นชมนะครับขอให้มีกำลังใจจากพระเจ้านะครับและหลายครั้งหลายคนก็รับใช้พระเจ้าด้วยความขยันขันแข็งนะครับแม้ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาหรือเป็นฆราวาสก็ตามพี่น้องครับเราจะต้องยืนหยัดนะครับอยู่ในการรับใช้ของเราอย่าให้เราท้อใจเพราะคำนะครับบ่นหรือต่อว่าหรือไม่พอใจของคนบางคนครับพี่น้องครับการบ่นการต่อว่านั้นแสดงว่าคนอิสราเอลนั้นได้ขาดความเชื่อครับและในการที่ขาดความเชื่อนะครับมันก็จะนำมานะครับเกิดขึ้นต่อมาก็คือว่าสงสัยพระเจ้านะครับเมื่อสงสัยพระเจ้าเนี่ยก็ต้องการพิสูจน์ว่าพระเจ้ามีจริงหรือเปล่าหรือพระเจ้ามีน้ำมันไถเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่าพี่น้องครับซาตานมันมักจะเล่นกับความสงสัยของเราเสมอนะครับเพื่อที่จะทำลายความเชื่อของเราผมพูดอีกครั้งนะครับว่าซาตานนั้นมันมักจะเล่นกับความสงสัยของเราเพื่อมันจะเล่นงานความเชื่อของเราทำลายความเชื่อของเราความศรัทธาของเราที่อยู่ในพระเจ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับและเป็นสิ่งที่น่าสังเกตพี่น้องครับโดยการเปิดทางครับซาตานมันพยายามที่จะเปิดทางให้เราเห็นนะครับว่ามีทางลัดนะหรือมีทางที่ง่ายกว่านั้นเหมือนกับที่มันพยายามที่จะล่อลวงพระเยซูว่าพระเยซูอยากจะได้สง่าราศีอยากจะได้ไพรส์อยากจะได้ความมีเกียรตินะครับมีชื่อเสียงนะฮะพี่น้องครับมีทางง่ายๆก็คือกระโจนลงมาจากพระวิหารสิครับมารซาตานล่อลวงพระเยซูอย่างนี้นะครับมันเปิดทางที่ดูเหมือนง่ายกว่าครับมันเปิดทางที่ดูเหมือนเป็นทางลัดครับพระเยซูไม่ต้องทนทุกข์ทรมานนะครับไม่ต้องทำอะไรต่อไปแล้วนะครับแค่อดอาหาร40วันปุ๊บพระเยซูก็ยิ่งใหญ่ได้เลยพี่น้องครับมันเอาความสำเร็จนะครับมันเอาเกียรติยศมันเอาชื่อเสียงนั้นมาหลอกล่อเราครับมันเอาไพรส์มาหลอกล่อเราครับมันเอาการตบรางวัลนะครับรางวัลที่เกิดขึ้นคือโอ้โหจะเห็นทูตสวรรค์ครับมารองรับเลยพระเยซูจะไม่กระแทกพื้นเลยเท้าของพระองค์จะไม่ชอกช้ำเลยนะครับไม่ต้องไปเหยียบหัวของมารให้ชอกช้ำเลยนะครับเอามาล่อพระเยซูครับเช่นเดียวกันครับในทุกวันนี้มันก็เอามาล่อชีวิตของเราเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เป็นประการที่สองนะครับของการทดลองหรือการล่อลวงของมารซาตานขอพระเจ้าช่วยเหลือเรานะครับในการที่เราไม่เพียงแต่จะต้องเรียนพระคัมภีร์ให้มากทราบพระคัมภีร์ข้อพระคัมภีร์ให้ถ่องแท้นะครับและต้องทราบความหมายของพระคัมภีร์ด้วยนะครับพี่น้องครับเราจะต้องตั้งใจที่จะไม่ทำสิ่งโง่ๆตาม มารซาตานครับเหมือนกับที่พระเยซูไม่ได้ทำสิ่งที่โง่ๆก็คือกระโจนลงมาจากหลังคาพระวิหารแต่พระองค์ตอบซาตานด้วยข้อพระคัมภีร์ว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของท่านพี่น้องครับเราจะต้องจดจำข้อพระคัมภีร์ไว้ให้มากๆนะครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้ในการที่จะเผชิญกับการทดลองเหมือนพระเยซูขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านอย่าให้เรานะครับอย่าให้เราเล่นกับมันอย่าให้เราบ่นอย่าให้เราสงสัยพระเจ้าแต่ขอให้เรานั้นที่จะผ่านการทดลองนะครับโดยพระวจนะของพระเจ้าอย่าให้เรามีความสงสัยนะครับในพระเจ้าของเราอย่าขอให้เรามีความเชื่อความศรัทธามากยิ่งขึ้นครับเพราะอะไรครับเพราะซาตานมันมักจะเล่นกับความสงสัยของเราเสมอเพื่อทำลายความเชื่อของเรานะครับมันมักจะเปิดทางที่ดูเหมือนง่ายกว่าเป็นทางลัดครับนะครับเพื่อที่เราจะไม่ต้องทุกข์เราจะผ่านมันไปได้นะครับเหมือนกับที่พระเยซูไม่ต้องขึ้นกางเขนนะครับมันเอาไพรส์นะครับเอาความสำเร็จนะครับเอาการรางวัลนะครับมาล่อลวงเราพี่น้องครับเราต้องเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ได้อาเมน